Uur. NPO Radio 1, het Guilaine Plag. De NS heeft zojuist haar jaarcijfers gepresenteerd over het jaar 2018. 200 nieuwe stations gaan op de schop. Maar hoe zit het met de concurrentiestrijd met het vliegverkeer? Dus dan hebben we het over het internationale treinverkeer. Gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Na het NOS-journaal met Liesel Thomassen. Noord-Korea heeft volgens de Amerikaanse president Trump te weinig toegegeven op het gebied van de ontmanteling van het kernwapenprogramma. En daarom zijn de onderhandelingen eerder gestopt dan gepland. In ruil voor opheffing van alle Amerikaanse sancties wilde Kim maar een deel van de kernwapens ontmantelen. Dat was voor Trump niet genoeg. Volgens Amerika-deskundige Victor Vlam is het goed dat Trump in deze situatie geen deal heeft gesloten. Vooraf was er de angst dat Trump te graag een deal zou willen hebben en dat hij allerlei beloftes van Noord-Korea zou accepteren, omdat hij een soort van Nobelprijs voor de vrede zou willen winnen. In het verleden hebben we natuurlijk vaak gezien dat Noord-Korea bepaalde beloftes niet hebben waargemaakt. Dus wat dat betreft is het, denk ik, een verstandige zet van Trump dat hij geen slechte deal heeft geaccepteerd, dat hij hier bereid is op weg te lopen. Kim zou wel beloofd hebben dat hij de rakettesten niet gaat hervatten. Er zijn nog geen concrete plannen voor een volgende ontmoeting. Op de snelweg A32 in Friesland zijn vanochtend 5 ongelukken gebeurd in de dichte mist. En daarbij zijn zeker 2 mensen zwaar gewond geraakt. Tussen Heerenveen en Leeuwarden is de weg afgesloten. De mist heeft ook op andere plaatsen in de 3 noordelijke provincies geleid tot ongelukken in het verkeer, onder meer op de A7. Op sommige wegdelen was het zicht beperkt tot enkele tientallen meters. De muziekvideo-app TikTok moet een miljoenenboete betalen. De app verzamelde zonder toestemming allerlei persoonlijke gegevens van Amerikaanse kinderen onder de 13 jaar. TikTok heeft daarom nu met de Amerikaanse consumentenwaakhond een schikking afgesproken van omgerekend zo'n 5 miljoen euro. In Congo is opnieuw een behandelcentrum voor ebola-patiënten aangevallen. Niemand raakte gewond, maar er zijn wel 4 patiënten gevlucht. Omdat de ziekte zeer besmettelijk is, wordt er naar hen gezocht. Bij een plofkraak in een winkelstraat in Amsterdam-Zuid is niets buitgemaakt. De schade aan winkels en woningen is wel groot. De laatste maanden zijn er vaker plofkraken gepleegd in Amsterdam, zeker 11. Of er sprake is van een bende, kan de politie niet zeggen. In het noorden van de Amerikaanse staat Californië is een overstroming geweest. Zeker 2000 gebouwen staan onder water en ruim 3500 mensen zijn geëvacueerd. Het gebied rond de plaats Monterio, 100 kilometer ten noorden van San Francisco, is het hardst getroffen. Het huis van deze man staat nog onder water. I mean, at first it seemed like this grand sort of adventure, but the water keeps coming up. You know, so we may or may not have lost everything. I mean, I think we can get back up to speed at some point, but you know, it's a big loss. De overstroming werd veroorzaakt door dagenlang noodweer. Daardoor trad een rivier buiten zijn oevers en die noteerde de hoogste waterstand in een kwart eeuw. Op sommige plekken is in een dagtijd 20 centimeter regen gevallen. De helft van de Nederlandse treinstations wordt de komende jaren opgeknapt. Zo zijn er straks op veel meer stations toiletten en kunnen reizigers op steeds meer plekken koffie kopen. De hele operatie kost de NS ongeveer 65 miljoen euro. De NS verbouwde afgelopen jaren al flink wat grote stations. Nu zijn zo'n 200 stations met minder reizigers aan de beurt. Op sommige plaatsen komt een zogenoemde stationshuiskamer. Dat is een plek waar reizigers kunnen zitten met voorzieningen als wifi en reisinformatie. En ze kunnen er ook iets eten of drinken. Het weer in de noordelijke helft van het land is het lokaal nog mistig. In het zuiden schijnt soms de zon. De mist lost maar langzaam op en vanuit het zuiden komt er meer bewolking opzetten. Later vanmiddag en vooral vanavond vooral in het zuiden wat regen en het wordt 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog met 7 of 8 graden. Liesel, dankjewel. Edwin Gerrits heeft nog verkeersinformatie. Ja, bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum is de vertraging 1 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Dat is over de A16, de A15 en dan de A4. In het noorden van het land is de A32 Heerenveen richting Leeuwarden nog steeds dicht tussen Heerenveen en Weerden na verschillende ongelukken in de mist. Het verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en dan de N31. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Plag, spraakmakers. Maar net genoeg zitplaatsen voor dit komende laatste half uur van Spraakmakers. Een volle studio. Onze spraakmaker vanochtend is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Rob van der Laar is er van de Brabantse Carnavalsfederatie en het Nationaal Carnavalsmuseum. En Marieke van Drunen was vorig jaar Prinsescarnaval in Megen. We hadden het al over de zorgen die er zijn voor de toekomst om nog genoeg mensen in besturen te vinden van carnavalsverenigingen. En Rob, jij zei net iets interessants, buiten het feit dat wij ook risico willen mijden en dat een hoop romslomp met zich meegaf. De verhoging van de pensioengerechten. De leeftijd zitten jullie ook dwars. Ja, natuurlijk. Kijk, daar waar je vroeger nog wel mensen had die 57, 58 al met de fut gingen. Ja, het wordt nu allemaal 66 en 8 maanden, heb ik begrepen. Tenminste, ik ben er volgend jaar aan toe, dus vandaar dat ik dat weet. Maar ook daar zit natuurlijk, dat zijn de 7, 8 jaar dat mensen later zeg maar in zo'n organisatie komen. Mm-hmm. Want vaak doen ze dat ook in die vrije tijd die ze dan hebben. Ja, dat houdt dan op. Dus ook dat is een groot probleem. Dat is interessant voor het Sociaal Cultureel Planbureau, kan ik me voorstellen. Ik heb het meteen opgeschreven om eens bij ons na te gaan of we daar iets van weten. Of het effect van het verhogen van zoiets als de pensioenleeftijd op het vrijwilligerswerk. Wat het effect daarvan precies is. Dus ik vind het een erg boeiend onderwerp. Wordt onderzocht, Rob van der Laar, bij deze. Nou, wij wachten het af. Eén gast had ik nog niet genoemd. Bart Donners is adviseur duurzame mobiliteit van het bureau Royal Haskoning DHV. Afgestudeerd op de potentie van de internationale trein bij TU Delft ben je afgestudeerd. We gaan het zo hebben over de vraag waarom een goed Europees treinnetwerk zo lastig te realiseren is. Het zou handig zijn als de strijd met het vliegtuig wordt aangegaan. En het is ook een van de ambities van de NS. Maar eerst gaan wij naar Bilthoven. Want daar heeft de NS zojuist de jaarcijfers over 2018 gepresenteerd. En NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk is daarbij. Trudy, hoe heeft de NS het gedaan afgelopen jaar? Nou, Roger van Boksel, de topman, zei het was een ongelooflijk goed treinjaar. We behoren tot de beste treinbedrijven van de wereld. We hebben een winst van €116 miljoen op een omzet van een 5,9 miljard. En onze klanten zijn zeer tevreden. 7% of de mensen geven ons een 7 en 92% van de trein rijdt op tijd. Kortom, wij klagen niet. Alleen de HSL blijft lastig. Daar rijdt 82% op tijd, maar daar wordt aan gewerkt. Ja. Dat is in de notendop wat hij daarover zei. Dat is ook een soort voortgaand verhaal en continuing story, zo gezegd. Verder, als je kijkt naar de toekomst. Ze willen 200 stations gaan renoveren. Sorry, wat is er? Ja. Zei ik iets wat ik niet mag zeggen? Dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Dat is een pijnpunt, hè? Ja. Al jaren. Oh nee, dat mag ik weer niet zeggen. Ja. Zegt Trudy, wat gaan ze... En je mag ook niet over de Vira beginnen. Dan zou ik dat niet doen. Die 200 stations op kunnen... Ja, dat zijn wegwaaistations, zegt Van Boksel. En die gaan we aankleden. We gaan daar de 3 W's op toepassen. Wachtkamers, warme koffie en een wc. Daar gaan we wel even over doen. En overal komt er ook niet een wachtkamer, maar dan komt er een overdekking. Maar je krijgt ook 35 echte huiskamers. En overal kun je water tappen en je kunt in ieder geval overal uit de wind zitten en naar de wc. En een schone wc. En dat gaat dan ongeveer 65 miljoen kosten en daar gaan ze 5 jaar over doen. Kijk eens aan. En hij vertelde nog wat interessants. En dat is dat ze een pilot hebben lopen met een bankpas, waardoor je niet meer die OV-jaarkaart hoeft te gebruiken, maar dat je kunt in- en uitchecken met je bankpas. Ah. Wat ook erg handig zou zijn. Maar dat is dus een proefje. Dat is in januari begonnen. Loop nog even. Resultaten, als die positief zijn, dan horen we daar meer over. Oké, okay. En ook als ze negatief zijn, mag ik hopen. Want dan weten we dat het niet werkt. Nou, ik denk iets later, maar dan... kan ook nog. Nou, jij geeft wel een beeld van dat er niks naar buiten mag komen bij, bij de NS over nee, bepaalde hoor, ze zaken. Zijn best open over wat ze allemaal doen. Je hoort bijvoorbeeld ook, want je hebt de gast uit het buitenland, dat ze flink investeren in het buitenland. Van die 5,9 miljard omzet zit 2,9 in het buitenland. En ja, er zijn wel lijnen van Amsterdam naar Londen. Uh-huh. Dat zijn er nu 2, dat worden er 3. Je hebt ook de HSL, waar we het net over hadden. Uh-huh. Maar echt om te zeggen, de vaart zit erin? Nee. En dat is toch vreemd als je bijna de helft in het buitenland spendeert. Ja. Wordt daar nog iets over gezegd, hoe dat komt? Nee, daar blijft het verder bij. Er wordt gezegd van Europa wil dat graag, we werken eraan. Maar het gaat heel moeizaam. Ja. Maar daarom hebben wij mobiliteitsdeskundige Bart Donners uitgenodigd. Want die kan daar dan weer zijn licht over laten schijnen. Dankjewel, Trudy, voor jouw toelichting op de jaarcijfers van de NS dus. Die lange termijn ambitie is er eigenlijk al jaren als het gaat om internationaal treinvervoer. De NS wil ook concurreren met het vliegverkeer binnen een straal van 750 kilometer rondom Amsterdam-Utrecht. Maar dat Europese treinennetwerk, dat komt moeilijker van de grond dan al decennia lang wordt gehoopt. Laat ik het zo zeggen. Ik ben een aantal jaren geleden in Japan geweest en toen kon ik de trein nemen van Tokio naar Hiroshima. Dat is toch 800-900 kilometer. En ik was er, nou, meen ik, binnen 3,5 of 4 uur of zo. Extreem snel in ieder geval. Waarom lukt dat kennelijk maar niet in Europa? Nou, het voordeel van Japan is dat ze één land zijn. Ja. Waar er één nationale regering is en dat er één nationaal belang is dat gediend moet worden en wat ze kunnen invullen. En dan gaan dat soort processen een stuk sneller en een stuk gemakkelijker. En daarmee heb je eigenlijk het grootste pijnpunt genoemd. Dat je met verschillende overheden, met verschillende belangen en financieringen en spoorsystemen zit. Nou, absoluut. Het is een technisch probleem. Maar we weten hoe we dat kunnen oplossen. We weten wat we moeten oplossen. En nu is het inderdaad de vraag van hoe gaan we dat oplossen? Of met hoeveel geld? En wie gaat dat betalen? Ja. En hoe kunnen we dat dan eigenlijk voor elkaar krijgen? Ja. Want jij bent daarop afgestudeerd voor de TU Delft. Is het zo lastig? Of is het inderdaad vooral politieke wil en besluiten en keuzes die gemaakt worden? Nou, technisch weten we eigenlijk precies hoe we het moeten oplossen. Dat doen we eigenlijk ook al op dagelijkse basis op heel veel lijnen. De lijn naar Londen die werd genoemd, dat doen we het eigenlijk dagelijks. De lijn naar Parijs, dat doen we het. De lijn naar Berlijn, daar zitten nog wat kinken in de kabel. Maar aan de lijn naar Berlijn bijvoorbeeld, daar zie je dat je met hele kleine stappen eigenlijk maar een kwartiertje ervan afkrijgt. Op lange termijn kan dat gewoon iets meer worden. Iets van 3 kwartier. Is ook door de staatssecretaris zo opgenomen in de lange termijn ambitie. Waar zit dat dan in? Hoe kun je die 3 kwartier winst halen? Iets andere routering, ander materieel dat je kan laten rijden. Wat stations die je op een andere manier gaat bedienen. Dat zijn eigenlijk de snelle keuzes die je kan maken. Maar als je echt sneller wil gaan, dan zul je toch moeten denken aan nieuwe infrastructuur. Ja, want dan zit je ook met, nou ja, toevallig in december, jij noemt nu Berlijn, maar zat ik in de trein naar Berlijn. Ja, dan heb je altijd weer dat moment dat de nieuwe machinist en locomotief moet worden ingevlogen bij de grens. En dan sta je 20 minuten stil, denk ik ongeveer. Als het niet langer is. Dat zorgt natuurlijk voor enorm oponthoud. Inderdaad, dat is eigenlijk gewoon de eerste stap die je in de infrastructuur zou moeten maken. Gewoon dat soort barrières, dat soort processen, die moet je er gewoon uithalen en zo snel mogelijk op zien te lossen. NS is daar ook mee bezig. Maar dat zie je eigenlijk op alle grenzen in Europa. En bij iedere grens opnieuw zie je dat soort obstakels tussen beveiligingssystemen, stroomsystemen, allemaal technische dingen die rondom zo'n nationaal systeem zijn opgebouwd in de loop der jaren. Ook een stukje risicobeïnvloeding om zoveel mogelijk veiligheid in te voeren. Dat is natuurlijk goed, maar dat moet wel met elkaar kunnen blijven communiceren. Ja. Dat is moeilijk. Ja, maar je zou denken, ieder land heeft toch belang bij dat het internationaal goed geregeld is. Waarom, kennelijk liggen de belangen dus uiteen? Nou, we kijken vaak naar het spoorsysteem als een nationaal iets. Ja. En inderdaad, ieder land heeft belang om het internationaal beter te maken. Maar vaak komt het nationale belang net wat meer voorop te staan. En dat zien we ook vaak in keuzes die gemaakt worden voor internationale treinen. Een trein naar Parijs, die laten we wel nog een keer in Rotterdam stoppen. Daar afremmen, heel langzaam. Dat kost heel veel extra tijd. En dan, dan stellen we toch ons nationale Nederlandse belang voorop. Ja, ja. Uiteraard, de Belgen aan de zuidkant die doen het natuurlijk ook. En uiteindelijk... Voor je het weet heb je een stoptrein. Ja, nou ja. Inderdaad. Ja, ja. Dat klinkt het bijna ja, wel, ja. Dat is wel wat er... Dat speelt verschillende parten. Belangen, ja. Ja, ja. Ja. Nou weet ik niet hoe warm de Frans-Nederlandse verhoudingen op dit moment zijn door het hele KLM gebeuren. Maar zit het daar ook in? Want je hebt het natuurlijk ook over geld. Wie besteedt wat? Wie investeert wat? Nou ja, Duitsland, Nederland misschien idem dito. Hoe zijn die verhoudingen als het gaat om dat soort keuzes maken? Heel verschillend, maar je ziet daar wel dat er samenwerking is tussen de verschillende landen. Het is ook niet ongebruikelijk bijvoorbeeld dat een bepaald land zegt van dit is het internationale belang dat we dienen. En we gaan met dat internationale belang, daar onderhandelen we over. En dan kijken we dat we daar 50-50 of in ieder geval een mooie verdeling van maken. Dat we in ieder geval gezamenlijk tot een beter belang uitkomen. Ja. Maar dan moet wel eerst dat internationale belang worden gevonden. En we kijken daar toch vaak heel nationaal naar. Ja, want als je kijkt, is echt de infrastructuur moet dan wel drastisch op de schop om het gelijk gestemd te krijgen in alle landen. Dan heb je het over tientallen miljarden. Nou, de infrastructuur hoeft in principe niet over te schoppen om het gelijkste stem te krijgen. Dat zou je gewoon met andere locomotieven, ander materieel kunnen. Want dat weten we allemaal technisch hoe we dat kunnen oplossen. Ja. Dat bestaat eigenlijk ook allemaal al. Dus we weten eigenlijk al hoe dat moet. Maar wil je echt sneller kunnen rijden, dan heb je nieuwe infrastructuur nodig. Want een HSL-infrastructuur. En dan kan je 300 kilometer, 350 kilometer per uur, ja, zoals ze dat in Japan doen. Ja. En dan in één keer door. Het is natuurlijk ook een gouden kans om te laten zien dat we in Europa en in de Europese Unie voor reizigers, voor burgers iets kunnen betekenen. Dus het is ook symbolisch wel belangrijk om voor Europa om dit goed te doen. Ja. Ja, dus een politieke keuze daarmee ook. Uiteindelijk is het allemaal een keuze en een afweging die gemaakt zou moeten worden, ja, op politiek niveau, ja. Want laten we eens kijken, NS Topman van Bokstel die heeft gezegd, eigenlijk wil die het meest concurreren met vliegverkeer tot 750 kilometer, hè, rondom, ja, de Randstad. Dus dan heb je het over Centraal-Frankrijk, over, ja, de Duits-Poolse grens, noorden van Denemarken. Dat gaat best wel, dan trekken we er een hele cirkel, ja, omheen. Is dat een reële ambitie? Absoluut. Het is zeker een reële ambitie. Je ziet dat op dat soort bestemmingen de trein gewoon nog concurrerend kan zijn met vliegtuig. We roepen wel heel makkelijk van we vliegen in een uur naar Londen. Maar als we gaan kijken, we moeten 2 uurtjes van tevoren aanwezig zijn op Schiphol. Dan komen we op Heathrow aan of op Southend. Dan mogen we met de trein naar Londen toe. En uiteindelijk zie je dat de trein op dit moment eigenlijk naar Londen al net iets sneller is. Ja, Berlijn ontloopt het daar ook niet zoveel. Want dan land je ver buiten Berlijn en moet je natuurlijk nog richting het centrum. Ja. Terwijl met de trein ben je ook 6 uur onderweg en zit je gewoon gelijk in het centrum. Dat is, qua tijd zeg je, kan het best wel concurrerend zijn met elkaar. Qua prijs... Ja. Is er toch nog steeds een groot verschil vaak? Ook daar zie je dat, ja, er is een verschil. Ja. En ja, het vliegtuig is vaak veel goedkoper. Maar ook daar zie je dat niet de volledige prijs wordt meegenomen. Want het voorbeeld van Londen, als je op Southend aankomt, mag je nog heel even een ticket boeken naar het centrum van Londen. Gauw £20 voor een enkeltje. Dus dat mag je ook weer keer 2 doen. En dat komt dan toch op dat hele goedkope vliegticket erbij. Dus ook die prijs, dat is niet zo eenduidig. Maar inderdaad, de prijs is op dit moment, ja, nog vaak goedkoper. Ja. En als je daar dan nu ook een toilet bij krijgt op het station en een overkapping, dan is het treinkaartje natuurlijk ook wel waard. Alhoewel ik niet weet of vandaag ook een verhoging van de treinkaartjes is afgekondigd. Nee, dat weet ik waarschijnlijk niet. Niet. Nee. Nee, maar dan moet je het afzetten natuurlijk tegen de internationale vliegtickets. En het vinden ervan. Ik weet niet, Rob en Marieke, reizen jullie wel eens met de trein internationaal? Nee, internationaal niet. Meer. Toevallig wel vanmorgen nationaal. Met de trein. En vanmorgen wil er dus een trein uit en eentje te laat. Dus maar 1 keer in de zoveel tijd rij je een keer ermee. Nee, dat niet. Maar ik vind het van belang dat dadelijk met de komende 3 dagen... dat dan de treinen op tijd aankomen. Ja, dat begrijp om ik. Om 11:11. De prinsen, dat is veel belangrijker. Is ook zo. Maar even breder naar de toekomst kijken. Als we dat dan ook nog wel doen. Dat is pas na die dagen. Ja, dat is waar. Ik weet dat er maar 1 ding is waar het nu om gaat in het leven. Dat is me volstrekt duidelijk. Maar Marieke, reis jij wel eens internationaal? Of ook niet? Ja, maar met vliegtuig. Ja. Nooit met de trein eigenlijk. En wat weerhoud je ervan om de trein te pakken? Ja, ik denk voor het gevoel dat het sneller gaat met het vliegtuig. Maar inderdaad, als je erover nadenkt, is dat niet. Nee. Want hoe zit het met de vindbaarheid van goede treintickets? Ja, er zijn eigenlijk, als je echt het systeem wil verbeteren, dan zijn er eigenlijk 3 stappen die je moet nemen. En de allereerste stap die je moet nemen is de vindbaarheid en boekbaarheid van tickets verbeteren. En daarmee ook de zekerheid die je als reiziger hebt om gewoon op de plaats van bestemming te komen. Want vertraging is natuurlijk heel erg vervelend. Maar uiteindelijk als reiziger wil je maar 1 ding. En dat is de zekerheid dat je gewoon op je plaats van bestemming komt. Dat er voor je gezorgd wordt. En dat je voor dat ticket dat je gekocht hebt, dat je gewoon aankomt waar je wil zijn. En die vindbaarheid en boekbaarheid die hoort daar ook bij. Op het moment dat ik een aanbieding krijg van EasyJet of van een van de andere maatschappijen en ik klik erop, krijg ik meteen dat ene vliegticket te zien voor 20 euro. Wel om 3 uur 's nachts eigenlijk naar Londen, van een plaats waar ik niet wil zijn naar een plaats waar ik niet naartoe wil. Maar ik vind hem wel. Op het moment dat ik hetzelfde heb bij bijvoorbeeld een aanbieding van de spoorwegen, is dat veel lastiger te vinden. Dus die overzichtelijkheid die is veel minder. Ja. Als je het nou hebt over Europese samenwerking, welke landen lopen nu al voorop? Want we horen Nederland doet het ontzettend goed, zei Roger van Bokstel net weer. Op spoor loopt Nederland absoluut voorop. En Nederland loopt internationaal gezien, als je naar de internationale connectiviteit kijkt, ook wel enigszins voorop. Want dat heeft ermee te maken dat in Nederland, op het moment dat we lange afstanden, het over lange afstanden hebben, dan gaat het eigenlijk automatisch over internationaal. Op het moment dat lange afstand is, zit je zo in België, zit je zo in Duitsland. Als je kijkt naar lange afstandsmobiliteit, dan lopen Duitsland en Frankrijk veel verder voorop. Italië. Maar dat komt omdat het veel meer een nationale en binnenlandse aangelegenheid daarmee is. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Als we het hebben over die tijdsbesteding, dan kun je zeggen, uiteindelijk of je het vliegtuig pakt of de trein, je moet ook naar dat vliegveld toe. Op het moment dat je echt snellere internationale treinverbindingen gaat doen en bijvoorbeeld de Thalys niet meer laat stoppen in Rotterdam, ja, dat betekent dat je toch ook eerst weer naar zo'n groot station moet gaan waar de internationale trein stopt. Dus Amsterdam of Utrecht zou dat dan zijn. Dat geeft dan ook weer extra reistijd natuurlijk met zich mee. Ja, maar goed, op het moment dat je echt een Europees HSL-netwerk aanlegt. Dus de eerste stap is die vindbaarheid en die boekbaarheid van die tickets. Die tweede stap zijn al die gekke barrières weghalen. Die op die grens die locomotieven wisselen. En die derde stap, een Europees HSL-netwerk. Dan zijn die reistijden ook desdanig concurrerend dat die extra reis inderdaad naar zo'n knooppunt, zo'n hub, ook veel minder belangrijk zijn. Ja. Kim Putters, ik weet niet of u voor het werk ook veel naar het buitenland moet, maar is het dan trein of vliegtuig? Af en toe, en het is ook bij mij eerder het vliegtuig dan de trein, alhoewel als het Brussel of Parijs is, dan is het goed te doen. Ja. En dan heb je ook ervaring met dat op zich de trein vrij snel gaat. Dus ik sta er wel heel positief in, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat eerder het vliegtuig is. Is ook automatisme, denk ik, hè? Wat we veel meer in ons systeem hebben. Gaan we het nog meemaken? Want eigenlijk geef jij aan, Bart, het is op alle manieren mogelijk. Alle technische mogelijkheden zijn er. Dat geld, dat is dan wel een dingetje, lijkt mij. Want je hebt het over 80 miljard. Hoeveel is er voor nodig? Nou, we hebben een onderzoek gedaan waarbij dat we een netwerk vanuit Amsterdam bekeken hebben ontworpen. Ja? En dan gaat het over 78 miljard. Wil je dat netwerk helemaal vanuit Amsterdam uitleggen? En dan kijk je alleen maar naar de winsten die er uit Amsterdam te halen zijn. Maar ook Frankfurt heeft er voordeel van. Brussel heeft er voordeel van. Dus dat voordeel is veel groter. Dus dat, want hoeveel gaat er naar infrastructuur in Europa? Heb jij daar een beeld van? In totaal gaat, geloof ik, naar weginfrastructuur 55 miljard per jaar. En naar railinfrastructuur 35 miljard per jaar. Dus zo'n investering van 78 miljard, dat is vreselijk veel geld. Maar als je het op de grote schaal der dingen bekijkt die er op dit moment al gebeuren, lijkt het redelijk mee. Dan gaan er ook enorme bedragen in. Dan gaan er ook enorme. Nogmaals dan de vraag, gaan wij het nog meemaken? Ik denk het wel. Als we ambitie tonen, denk ik dat we dit binnen 15 jaar zouden kunnen realiseren. Het zal waarschijnlijk in praktijk wat langer duren. Maar ik denk wel dat we het kunnen gaan meemaken. Alle valt of staat bij de goede wil ervan. Absoluut. Dank voor je uitleg. Pardonners. Wij gaan, denk ik, de Nationale Nieuwsquiz spelen. Maar dan is het altijd toch fijn als er ook een quizkandidaat is. Is er een van jullie die toevallig zin heeft om de quiz te gaan spelen? Nee? Dat is veel te tricky. Er is een quizkandidaat en die komt nu binnen. Gerry de Jong. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Kijk, ja, de studio is hartstikke vol, joh. Ik heb hier even een plekje voor jou en dan kunnen wij de quiz gaan spelen. Zullen we de muziek starten en lichten en alles klaarzetten ervoor? Ja, is goed. Dan gaan we. Talk the talk. He's quite a guy and quite a character. Do you walk the walk? Sometimes you have to walk. Son, when I talk, he talk. This time we decided not to do any of the options. We had to walk away from that. I walk the walk. We thought, and I thought, we couldn't give up all of the sanctions for that. They have tremendous potential. It was a very friendly walk. Oh, yeah. Talk the talk and walk. Well, ladies and gentlemen, I'm about to get on a plane. And I won't be able to talk. But in the meantime, we'll be talking. Well, fine. We'll be talking. Dat hebben we veel gehoord in de persconferentie vanochtend van Donald Trump. Het klinkt wel heel cynisch op deze manier, hè? Kim Putters? Ja, nou, volgens mij loopt hij ook ongeveer op deze muziek als hij zo het podium betreedt. Ja, als je het filmpje weer even herhaalt voor je op je eigen netvlies. Goed, de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben dus geen akkoord bereikt over op hun top in Hanoi. Vanochtend lichtte Trump toe dat Noord-Korea niet ver genoeg wilde gaan met de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Hoe heette de andere Amerikaanse bewindspersoon die vanochtend uitlegde waarom het niet lukte om een akkoord te sluiten met Noord-Korea? Geen idee. Dat was minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Nee. Met de beste man. Nee. Volgens Trump zijn hij en Kim in goed overleg uit elkaar gegaan. En wat het is, ze blijven praten dus. Vandaag zouden Trump en Kim die overeenkomst ondertekenen. Dat ging dus niet door. Wat stond er verder vandaag op het programma voor de twee leiders? Dat ook niet doorging. Een lunch. Een lunch, inderdaad. Ja, de Noord-Koreaanse delegatie heeft overigens nog niet gereageerd op het vroegtijdig beëindigen van de top. Dan gaan we vraag 3 spelen. Ook dat begint weer met een fragment. Het AD weet dat het plan voor de aandelenaankoop al stond. Toen Amerikaanse en Chinese luchtvaartreuzen plots een groot belang in Air France KLM namen, zonder dat Nederland daarvan op de hoogte was. Gisteren ging het natuurlijk al over de aandelen die de Nederlandse overheid heeft genomen in Air France KLM. Vandaag werd meer achtergrondinformatie bekend. In welk jaar was het kabinet al achter de schermen bezig om een belang te nemen in Air France KLM? 2007. Dat is goed. Ja, directe aanleiding toen was het feit dat Amerikaanse en Chinese luchtvaartreuzen in augustus van dat jaar plots een groot belang in Air France KLM verwierven, zonder dat Nederland daarover was geïnformeerd. Mark Rutte, Popke Hoekstra, Cora van Nieuwenhuizen en welk ander huidig bewindspersoon waren vanaf het begin op de hoogte van de plannen? Wiebes. Dat is Erik Wiebes inderdaad van Economische Zaken. En de Fransen, dat hebben we allemaal meegekregen, toonden zich gisteren onaangenaam verrast door de stap van het Nederlandse kabinet. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Je wil voetballen, je voetbalt voor de supporters. Dat doen we allemaal. Ja, wij winnen hier met 3-0 en dan wordt het stil. Maar ja, het liefst vier natuurlijk met de supporters. En ja, het is gewoon ongelooflijk dat niet kan en gebeurt. Wie is het? Kun je de stem thuis brengen, Gerry? Ik denk De Jong. Matthijs de Ligt. Was het. Ja. Halve finale van de beker tussen Feyenoord en Ajax eindigde dus in 0-3. Gisteren was die klassieker in Nederland. In Spanje werd ook een bekerwedstrijd gespeeld. Niet de minste, namelijk El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Wat was de uitslag van die wedstrijd? Nee, weet ik niet. 0-3, ook een 3-0. Voor Barcelona was het. Ja. En volgende week dan speelt Ajax tegen Real Madrid de Champions League. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus hoe eerder je het weet, hoe meer punten je daarmee in de wacht sleept. Dus luister goed. Wie bedoelen wij? 4. Veel van mijn werk was liegen en bedriegen. Stop. Cohen. Ja, en dan niet Job. Nee. De Amerikaan, de advocaat, de ex-advocaat van Trump. Michael Cohen, dat zou zomaar kunnen. Voor 3 punten, maar nu spreek ik de waarheid en niets dan de waarheid. Ja. Voor 2 punten, ik vind mijn ex-baas een racist en een oplichter. En voor 1 punt, gisteren deed ik een boekje open over Donald Trump. Michael Cohen inderdaad deed zijn verhaal gisteren. Dat betekent dat jouw nieuwsfactor, Gerry, op 7 staat. Als je 11 vragen goed hebt, dan pak je de leiding. In ieder geval. Okay. Zullen we gewoon doorspelen? Goed in de flow, zo gezegd. Ja, ik hoop het. Dan gaan we door. De Nationale Nieuwsquiz. India en welk ander land bevechten elkaar in de lucht boven de regio Kashmir? Amerika. Pakistan. Een man in welke provincie is aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf? Pas. Overijssel. Welk land doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege een conflict met een zangeres? Oekraïne. Dat is goed. Welke Nederlandse organisatie wil maatregelen nemen tegen de inname van schildkliermedicatie door topsporters? Pas. NOC-NSF. Tegen welke supermarkt heeft Grols een kort geding aangespannen? Lidl. Ja, dat is inderdaad goed. Frank Pauw wordt de nieuwe politiechef in welke stad? Rotterdam. Nee, daar gaat hij vandaan. Amsterdam. In welk Afrikaans land is wederom een ebola-behandelcentrum in brand gestoken? Dat is Congo. Een Russische kolonel van welke veiligheidsdienst is veroordeeld tot 22 jaar cel? Pas. De FSB. Tegen wie speelt Willem II vanavond in de KNVB-beker? Pas. AZ. Hoeveel minder mensen zaten vorig jaar in de bijstand volgens het CBS? 24%. Ja, 24.000 zijn het er. Okay. In welk land hebben de Nederlandse teamsprinters goud gepakt op het WK baanwielrennen? Pas. Dat was in Polen. Hoeveel wilde zwijnen zijn er in het vorig jachtseizoen in Noord-Brabant afgeschoten? 707. Bij een explosie in een melkveestal, in welke plaats zijn 13 koeien omgekomen? Pas. Markelo, kom op, Gerry. Hoeveel goals scoorde Virgil van Dijk gisteren voor Liverpool? Pas. Doe een gok dan. 2, zijn het 2. Er. Het kabinet houdt er rekening mee dat 475 miljoen niet genoeg is voor de renovatie van wat? Binnenhof. Ja, en de curator van het ziekenhuis in welke stad laat artsen niet meer naar binnen? Zuiderzee. Dat is Lelystad. Ja, in Lelystad. Die was ook goed. Ja. Wat dacht jij? Als ik het niet weet, dan ga ik er ook niet over nadenken. Snel door naar de volgende, waar ik hoop dat ik wel kan scoren. Ja. Het is wel een tactiek, alleen op een gegeven moment dacht ik, ja, nu moet je wel wat antwoorden gaan geven. Ik heb een hele andere vraag geconsulteerd. Oh. Had je vraag 20 had je geweten? Wie modereerde gisteren een debat over nepnieuws, georganiseerd door de PVV? Nee. Nee? Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Nee, helemaal niet meegekregen, joh. Robert Jensen. Oké. Dat is jammer, dat was vraag 20. Ja. Ja, maar dat was dan weer buiten de tijd. Ja. 4 had je nou goed in die tweede ronde. Ja, terwijl de eerste zo goed ging. Ja, dat is zonde. Dan kom je op 28 in totaal. Jammer. Volgend jaar weer. We zien het. Als ik het volhoud. Ik wou net zeggen. Wie weet. Blijf gezond. Wordt weer kant. En we hopen je nog een keertje terug te zien. Hey, dankjewel. Dank voor het meedoen. Hoe zien we eruit de komende dagen op Van der Laar? Ik heb gehoord van binnen nat en van buiten nat. Dat is een goed uitgangspunt, denk ik. Bart, stort je ook in het Limburgse feestgedruis? Nee, ik moet gewoon werken. Oh, echt waar? Ja. Ja. Oh, hoe pijnlijk is dat? Nou, valt wel mee. Ja? Oh. Ja. Ja. Nee, je hebt toch altijd ook in Limburg mensen die het niet vieren. Ja. Maar het is wel een heel mooi feest. Ja, het is wel een minderheid inderdaad. Nou, Marieke, dat is wel duidelijk geworden uit het gesprek. Dat je alle bloemetjes buiten gaat zetten. Ja, alle bloemetjes buiten, ja. En Kim Putters heeft toch is DNA of genetisch gezien half een carnavalvierder. Zeker. Mijn moeder komt uit Wolk. En een heel groot deel van mijn familie gaat zeker carnaval vieren. Ik heb het in het verleden wel af en toe gedaan. Maar het begint wel te kriebelen als ik zo de mensen hier hoor. Dus wie weet. Wat leg je. Dank in ieder geval allemaal voor jullie komst hier naar Spraakmakers. Het is 11:30, dat betekent tijd voor 1-op-1. Sven, goedemorgen ook. Goedemorgen, Guylaine. Waar hebben we nou vanochtend precies naar zitten kijken... Ja. Toen Trump aankondigde dat die top was mislukt? En wat betekent dat voor de veiligheid in de wereld en voor ons? Daarover gaat het zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Lieselot Thomassen. Op de luchthaven Zaventem is het iemand gelukt om met een bomgordel zonder problemen langs de beveiliging te komen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws was het een neppassagier die de beveiliging op het vliegveld moest controleren. Hij zei dat hij last had van zijn rug en daarom een soort van harnas rond zijn middel droeg en mocht toen gewoon doorlopen. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken Qureshi heeft gezegd dat zijn land bereid is een gevangen genomen Indiase piloot vrij te laten als dat leidt tot een vermindering van de spanning tussen de twee landen. De minister zei ook dat premier Khan heeft aangeboden een telefoongesprek met zijn Indiase ambtgenoot Modi te voeren. Bij ongelukken in dichte mist zijn op de A32 in Friesland 2 automobilisten zwaar gewond geraakt. Er waren meerdere ongelukken op de snelweg, net als ook op de A7. En energieleverancier Robin is failliet verklaard. Het bedrijf richtte zich speciaal op mensen met betalingsproblemen die vaak niet meer bij andere energieleveranciers terecht konden. Klanten van Robin Energie krijgen de komende tijd gewoon gas en elektra, want dat is wettelijk geregeld. Lieselot, dankjewel. Edwin, die ongelukken zorgen die ook nog altijd voor files? Ja, we beginnen eerst bij Rotterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk. Ruim een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Ridderkerk en Knoop de Bresseplein. Een kwartiervertraging. Dan het noorden van het land, u hoort het ook in het nieuws. De A32 Heerenveen richting Leeuwarden is nog steeds helemaal dicht tussen Knoop het Heerenveen en Weerdum na een aantal ongelukken in de mist. Het verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Goed, de top is dus mislukt, vraag die overblijft. Waar hebben we nou vanochtend precies naar zitten kijken? Naar een president die Little Rocket Man opnieuw de hemel inprees, wel wegliep van de onderhandelingstafel, maar dat vervolgens ook weer niet wilde toegeven. Een president die de details van het vastgelopen overleg overliet aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, die alle vertrouwen zegt te houden in kameraad Kim, maar geen perspectief gaf op hoe het nu verder moet. Het komende half uur zoomen wij wat meer uit en kijken we naar de consequenties voor de wereld, naar het buitenlandbeleid van de Amerikaanse president, naar de veiligheid in de wereld en naar de consequenties voor ons hier in Europa. Dat doen we met Peter Weininga. Goedemorgen. Goedemorgen. U was onze eigen Rocketman als kolonel verantwoordelijk voor onze raketten, de Hawks en de Patriots, tegenwoordig verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hebt u nou zelf ooit de indruk gehad dat deze top daadwerkelijk zou leiden tot de ontwapening van Noord-Korea? Nee. Nee. Waar hebben we dan naar zitten kijken? Ja, dat is inderdaad zeer de vraag. Ja. Had u de indruk dat de Amerikaanse president en detail wist waar hij over sprak? Nee, ik denk ook dat hij wederom niet goed was voorbereid. Ik denk dat dat ook ten grondslag ligt aan het feit dat deze top weer mislukt is. Of weer in ieder geval niet heeft opgeleverd wat men hoopte. Ja, en dat blijkt ook wel ook uit het feit dat die Pompeo inderdaad de details laat toelichten. Ja, Pompeo is de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Ook bij ons is Han ten Broeke, weliswaar vanuit Zwitserland, oud-buitenlandwoordvoerder van de VVD en tegenwoordig eveneens verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dat is toeval, althans voor ons. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. En goedemorgen, collega Weininga. Goedemorgen, Han. Heeft Trump niet groot gelijk, meneer ten Broeke, dat hij zegt beter geen deal dan een slechte? Weglopen kan inderdaad een onderhandelingsstrategie zijn. Dat zagen we in 1986 in Reykjavik, toen Reagan dat deed. En uiteindelijk toch een deal wist te sluiten. Maar dit is weglopen omdat hij zich gewoon niet goed had voorbereid. Dus het kan niet zijn dat Trump misschien gewoon wel groot gelijk had door weg te lopen, hè? Ja, een slechte deal sluiten was misschien nog veel gevaarlijker geweest. Maar u vroeg zich af, waar hebben we nu eigenlijk naar zitten kijken? Ja. Bij de eerste top in Singapore 8 maanden geleden noemde ik het een photo opportunity. Nou, dit is eigenlijk de sequel, hè? Dit is de deel 2. Dus het was niet meer dan een photo opportunity. En wie heeft daar dan het meeste belang bij gehad? Kameraad Kim of Trump? Nou ja, het is duidelijk dat deze eerste twee summits, deze eerste twee toppen in elk geval een groot overwinning hebben opgeleverd voor Kim. Hij weet in ieder geval dat hij geen militaire oefeningen meer rondom zijn eiland hoeft te dulden. Dat hebben de Amerikanen de vorige keer al opgegeven. En sinds deze top is hij nu ook gewoon een gelegitimeerde gesprekspartner aan tafel. Hij is zo de hemel in geprezen dat het heel moeilijk zal zijn om nu nog weer terug te keren. Dus eigenlijk heeft hij een groot deel van wat hij wilde, namelijk geaccepteerd worden als nucleaire macht, heeft Kim grotendeels binnengehaald. We moeten praten, heren. Van harte welkom bij 1 op 1. Is meneer Wijninga de nucleaire status van Noord-Korea niet gewoon herbevestigd nu? En is de kans dat dat ooit gaat veranderen niet gewoon geheel van tafel verdwenen? Nou, punt 1. Ik denk inderdaad dat hij herbevestigd is. Hij houdt eraan vast, Kim. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij ziet dat het overleven van zijn regime en van Noord-Korea als zelfstandige staat daar heel nauw mee verbonden is. Ja. Dat gaf... Eigenlijk wist je dat al van tevoren, dat hij daarom zeker niet zomaar alles zou weggeven. Dus dat was verwachtbaar. Ik denk dat de Amerikanen dat ook hadden moeten verwachten. Of hij dat op termijn zal doen, ja, dat is maar zeer de vraag natuurlijk. Op dit moment zal hij het zeker niet doen. Het gaat hem erom dat hij zelf, zijn regime en het land, het voortbestaan daarvan verzekerd is. Ja. En dus zal hij nooit iets doen op het gebied van kernwapens inleveren, in ieder geval niet in zijn totaliteit, zolang hij niet zeker is van het voortbestaan van het regime en Noord-Korea als staat. Ja, nou bent u deskundig op het gebied van raketten en vooral ook van nucleaire raketten. Nou is het zo dat Noord-Korea verschillende nucleaire locaties heeft. Kim wilde er, als ik Trump goed begreep, 1 opgeven, maar in ruil voor het schrappen van alle sancties. Daar kon Trump niet mee akkoord gaan. Mm-hmm. Zo is het toch, of niet? Ja, dat wordt zo aangegeven. Trump had het over areas. Ik dacht in eerste instantie van, bedoelt hij dat nu letterlijk, gebieden, of bedoelt hij dat... Gespreksonderwerpen. Gespreksonderwerpen, ja, of categorieën. Ik dacht hetzelfde eigenlijk. Ja, dus maar het lijkt er toch op dat hij het heeft over gebieden. Gebieden waar zich wapens bevinden, dan wel testlocaties, dan wel laboratoria. Ik denk inderdaad dat het daarom gaat. De vorige keer heeft hij weliswaar een locatie afgebroken, maar dat was eigenlijk een locatie die onbruikbaar was geworden en dus afgeschreven was. Dus dat was niet meer dan een cosmetisch, symbolisch gebaar. En nu wil die blijkbaar niet verder gaan. Laat ik zo zeggen, nogmaals, ik denk dat dat verwachtbaar was. Ja. En inderdaad een indicatie van het feit dat de Amerikanen hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Nee, nou ben ik nooit onderhandelaar geweest. Als je het nieuws een beetje volgt en je kunt een beetje strategisch denken, dan was dit toch allemaal van mijlen ver te voorzien geweest. Ja, dat denk ik ook. Kijk, in het algemeen hangt het resultaat van een onderhandeling ervan af of de beide partners in staat zijn wat ze wel internationaal noemen een zone of possible agreement vast te stellen. Ja. Beide partners hebben daar een beeld van. Ja. En naarmate die zones zich meer overlappen, is de kans groter dat je tot een vergelijk komt. Ja. Ik denk nu dat van beide kanten dat niet goed is ingeschat. Nee, meneer Ten Broeke, u hebt dicht bij het vuur gezeten als VVD-Kamerlid, vaak op reis, vaak dicht bij de achterkamers van die onderhandelingen. Het is toch zo dat dit soort overeenkomsten die dan moeten worden voorzien van een handtekening op ambtelijk niveau tot aan detail worden doorgesproken en voorbereid, zodat als de leiders aan tafel verschijnen dat ze eigenlijk alleen nog maar een handtekening moeten zetten? Ja, dat laatste is niet helemaal zo. Er moet echt soms nog wel tussen die leiders ook het nodige gebeuren. We noemden net ook het voorbeeld van Reagan, die in 1986 wegliep in Reykjavik, in IJsland. U herinnert zich wellicht nog, die witte villa met Gorbachev. En zeker. Bleek toen op een mislukking uit te lopen. De persoonlijke chemie tussen deze twee mannen was toen wel van belang om het uiteindelijk toch over de streep te trekken. Maar er gingen jaren aan voorbereiding aan vooraf. Als je het hier vergelijkt, dan zou je even terug moeten gaan naar Clinton en Albright. Nou, die hebben ooit een onderhandelaar afgevaardigd. Die heeft er ook een jaar of twee jaar over gedaan om überhaupt die onderhandelingsteams zover te krijgen dat er iets van een freeze in zat. Hè? Een bevriezing van de arsenalen. Ja, ik las een interview met de beste man in de Volkskrant en die zei, ik heb ze vooral heel veel flessen Tabasco cadeau gegeven, want daar hielden ze kennelijk van, en een exemplaar in leer gebonden van Gone with the Wind. Ja, ik hoop dat we niet gaan ontdekken dat er straks die flessen wodka nu het verschil zouden hebben gemaakt die in de Rotterdamse haven zijn tegengehouden. Maar dat is misschien het enige grapje wat je erover kunt maken. Want het is natuurlijk buitengewoon treurig om te zien dat diplomatie, en dat is wel de stijl van Trump, hè, die zegt van ik doe een deal zoals ik dat met mijn vastgoedverleden in New York vaak succesvol heb gedaan. Dat kan ik op het internationale arena kan ik dat ook doen. Ja. En hij brengt dan een soort van showmanship met zich mee. Maar ik vrees dat het daarin blijft steken. En dat steekt die schril af bij Bush 1 en Reagan, die echt de statesmen waren. Ja. Of Kennedy, die Cuba-crisis herinneren we ons ook, 1963. En dat was een soort brinkmanship. Trump is een showman. En we hebben nog nul resultaat gezien. En we zien wel dat een van de gevaarlijkste dictators ter wereld op dit moment gewoon een podium heeft gekregen. En tevreden naar huis kan in zijn trein. U noemt de Cuba-crisis in de jaren 60. Toen de Russen schepen met nucleair materiaal onderweg stuurden naar Cuba en de wereld echt op de rand stond van een nucleaire oorlog. Er zijn mensen die zeggen, we gaan die kant weer op. Vindt u dat ook? Nou, ik zei vanochtend tegen vrienden met wie ik hier op vakantie ben, van ik heb het in mijn leven nog niet meegemaakt. Het raakt nu bijna de 50 jaar aan, maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat we in een situatie zitten waarbij de gevaren van zoveel kanten tegelijkertijd komen. Anders dan in die periode komt het niet van één kant met twee supermachten die eigenlijk een clash met elkaar proberen op het allerlaatst nog af te wennen. Dat is dat brinkmanship van Kennedy waar ik het net over had. Maar tel maar even mee. Trump is begonnen met het verscheuren van de Iran-deal. Die hij zo slecht vond van Obama. Die echt beter was dan waar hij nu op uitkomt met Noord-Korea. Ondertussen is Iran nog nooit zo machtig geweest. Ook omdat hij zich heeft teruggetrokken uit Syrië. In het Midden-Oosten heeft hij zijn beleid zo'n beetje geoutsourced aan Saudi-Arabië. De NAVO en de EU heeft hij zich van zichzelf vervreemd. Het INF-verdrag heeft hij opgezegd, dat gaat over ons, hè, hier in Europa. Waardoor wij weer moeten gaan praten over wel of niet gaan plaatsen van kernraketten. Ja, dat INF-verdrag, dat is het verdrag dat de wereld verbood om met korte afstandsraketten met een kernkop erop. Ja, middellange afstandsraketten. Overigens was dat het verdrag wat in Reykjavik ter sprake kwam. Ja, en uiteindelijk ook geresulteerd is. Dus dat is wel frappant. Ja, dus is de vraag, meneer Wijninga, waar staan we dan nu? Nou, we staan, laat ik zo zeggen, het is door anderen ook al opgemerkt, ik denk niet dat we helemaal in een verloren positie verkeren. Vanmorgen werd al gezegd, het is al winst dat de situatie niet verslechterd is. Men is niet met stampende voeten en briesend uit elkaar gegaan. Men is eigenlijk, nou ja, als vrienden, dat is misschien te sterk uitgedrukt, maar in ieder geval goed uit elkaar gegaan. Ik vind beide blijkbaar dat er goed constructief is gesproken. Overigens moeten we nog even wachten op het commentaar uit Noord-Korea. Maar wat ik zorgelijk vind is dat er niet een way ahead al zichtbaar is. Die moet dan mogelijk de komende tijd uitonderhandeld worden. Van hoe gaan we met elkaar verder? Hoe blijven we met elkaar in gesprek? Wat gaan we daar bespreken? Want daar wordt nu schimmig over gedaan. En je zou eigenlijk verwachten dat men vastberadener is in de stappen die nu gezet moeten gaan worden. En daar heb ik nog niets van gemerkt eigenlijk bij de Amerikanen. En wat is daar dan de consequentie van? Sorry, Rantenbroeken wou het zeggen. Ja, ik vond de persconferentie van president Trump samen met Mike Pompeo ook relatief laconiek. Hij nam ook heel veel vragen. Daaruit zou je kunnen afleiden dat beide mannen het gevoel hebben dat ze er nog wel een keertje op kunnen terugkomen. Dat kan heel goed. Ja. Dan zou je een herhaling van Reykjavik kunnen verwachten. Maar ik denk dat we het volgende moeten onthouden. Het enige wat Trump dient te bereiken is een volledige, verifieerbare, dat is dus controleerbare en onomkeerbare kernontwapening. Dat zijn de elementen die we willen terugzien. Alles wat daarvan afleidt is een mislukking. Maar hij heeft wel voor elkaar gekregen dat Kim Jong-un, of Un, zeg je geloof ik, heeft gezegd, ik ga geen nucleaire tests meer doen. Oh, geweldig. Nee, maar daarvan zeiden zijn militaire leiders al, maar daar kan Peter waarschijnlijk meer over zeggen, zeiden zijn militaire establishment en zijn intelligence al van dat waarschijnlijk ook niet heel erg nodig was, omdat zijn rakettenontwikkeling al zover was dat hij nu met een gerust hart ondertussen een keer aan tafel kon gaan zitten. Ik hoor een enorm cynisme bij Peter Weininga. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk een klein gebaar. Ik denk dat hij ver genoeg is, inderdaad, om er zeker van te zijn dat hij een betrouwbare capaciteit heeft. Hè. De schattingen variëren een beetje. Maar er wordt gezegd ongeveer 10 tot 20 kernwapens. En 5 à 6 thermonucleaire wapens. Die met name geschikt zijn om op raketten gemonteerd te worden. Dat is geen groot arsenaal, maar dat is een arsenaal. En hij is er zeker van, blijkbaar, dat hij dat kan gebruiken. Dus dan is zo'n gebaar van ik zal niet verder gaan testen. Ik wil niet zeggen dat het een loos gebaar is, want het betekent wel afbouw van spanning. En dat is wel belangrijk. De fire and fury periode ligt dan achter ons. En Trump heeft daar ook wel iets tegenover gezet. Hè, niet meer oefeningen rondom het Koreaanse schiereiland. Maar dat is het dan ook. Als dit een basis is om verder te gaan, is dat prima. Ik denk alleen dat er veel meer effort moet worden gestoken. En zoals Han net ook al aangaf, in het voorbereiden van een volgende top. Misschien wel 2 jaar overheen gaan om echt goed met elkaar tot een gesprek te komen. Dat je allerlei dingen kunt uitonderhandelen. En dan blijven er natuurlijk bepaalde details over die je aan de leiders moet overlaten. Maar je moet eigenlijk wel zeker weten dat voordat je zo'n top begint, dat die gaat slagen. Ja, en toch ging die, meneer Ten Broeke, Trump. Ja, maar goed, kijk, misschien toch ook goed wat nu gebeurt. Hij heeft het op zijn manier geprobeerd. De les die je nu moet trekken is dat diplomatie, hoe langzaam, hoe modderig, hoe frustrerend ook, zich uiteindelijk terugbetaald. Er is geen alternatief voor diplomatie. Tegen Europa zou ik willen zeggen, er is ook geen alternatief voor militaire kracht. Kijk, wij hebben ons vertrouwen gesteld in multilaterale organisaties. Die zijn door de VS onder Trump eigenlijk grotendeels in de steek gelaten. Dat geldt een beetje voor de NAVO, geldt zeker voor de VN. Zie je ook in de Wereldhandelsorganisatie. Europa zal er iets tegenover moeten zetten. We zullen strategisch onafhankelijk autonoom moeten onze besluiten moeten gaan nemen. Maar wat dan? Hoe dan? De goal in de jaren, begin jaren 60, die niet volop de kant van de Amerikanen koos. Maar als het erop aankwam, als het echt spannend werd, zoals met de Cuba-crisis, wel volledig achter de Amerikanen ging staan. Ja, maar de goal, dat zullen we snel moeten leren. De goal was naar bij uitstek de man die begon met zijn eigen kernwapens. Ja, nou ja, dat is een debat wat in Europa nu heel snel gevoerd gaat worden. Al was het alleen maar omdat het verdrag wat over ons ging, maar zonder ons vooral, is gesloten. Nu is verscheurd. En de Amerikanen en de Russen beide niet meer noodzakelijk vonden om die veiligheidshoeksteen overeind te houden. Meneer Weininga, Europa staat erbij en kijkt ernaar. Dat is het eigenlijk, kort samengevat. Maar er zitten wel 2 landen, althans nog wel, in de Europese Unie die een kernmacht zijn, namelijk Groot-Brittannië en Frankrijk. Bent u al geconsulteerd of wij hier ook weer nieuwe kruisraketten, of hoe ze tegenwoordig ook mogen heten, voorzien van een kernkop moeten plaatsen? Nou, ik denk dat ik de laatste ben die ze zullen gaan bellen. Maar, waarom? Omdat ik niet de expert ben op dat gebied om daar nu iets over te zeggen, zeg maar. En ook niet op een positie zit om daar iets over te zeggen. Maar het is wel zo, kijk, op dit moment vallen wij nog steeds onder de Amerikaanse bescherming. De garantie van de atoomparaplu die geldt nog steeds voor Europa. Er is dus niet meteen aanleiding om te zeggen van we moeten nu meteen een eigen kernwapencapaciteit overeind lopen. Het is lastig om te praten over de Britten en de Engelsen, want die hebben zich altijd voorbehouden dat ze die zelf kunnen gaan inzetten zonder consultatie van de NAVO. In de Koude Oorlogtijd hielden we er altijd rekening mee dat als de NAVO ook maar zou overwegen kernwapens in te zetten, dan mogelijk de Fransen ons al voor zouden zijn. Dus dat is wel degelijk een capaciteit waar je over moet praten. Maar het is niet meteen zo dat we nu lost zijn door het INF. Het is wel zo dat als blijkt dat beide partijen in het INF, de VS en Rusland, zich ook niet meer in de lijn van het verdrag gaan gedragen, waar nu mogelijk sprake van is, dat er wel een onbalans gaat ontstaan. En inderdaad, het is chez-vous, sur-vous en sans-vous, zeg maar. Want die raketten worden binnen Europa afgevuurd. Dus of je dan meteen er bent door te zeggen van, er moeten dus ook Amerikaanse raketten in Europa worden gestationeerd om dat tegen te gaan, dat is zeer de vraag. Ik denk wel dat je moet gaan kijken naar hoe het zit met de verdediging tegen dit soort raketten. In elk geval is de hele discussie rondom kernmachten weer volop terug. Alleen al kijkend ook naar, om het nog maar iets ingewikkelder te maken, het conflict tussen India en Pakistan op dit moment. Twee kernmachten die mekaars vliegtuigen nu uit de lucht schieten. Hoewel iedereen daarvan zegt, nou, de soep zal wel niet zo heter worden gegeten als die wordt opgediend. Er zit wel een groot risico aan, hoor. Oh ja? Pakistan heeft afgelopen jaren met opzet tactische nucleaire wapens, kleine nucleaire wapens, ontwikkeld. Omdat ze weten dat ze het in conventionele strijdkrachten, zeg maar, als die tegenover elkaar komen te staan, dan leggen ze het af tegen de Indiërs. En dat is het risico van wat er nu gebeurt. India is in staat om Pakistan, bij wijze van spreken, met conventionele wapens op te rollen. Als India daar te ver in gaat, ja, dan zul je zien dat de neiging in Pakistan gaat ontstaan om naar die wapens te grijpen. En een van hun generaals heeft dat eigenlijk al met zoveel woorden gezegd. Met andere woorden, ja, dat is wel riskant wat daar gebeurt. Ja, maakt u zich zorgen over. En wat heeft dat, meneer Ten Broeke, te maken met die mislukte deal tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten eigenlijk? Voor de mensen die zich dat nou weer afvragen. Je moet dan kijken, wat is nog de rol van de Verenigde Staten? Kijk, in de omgeving van Europa zien we nu dat Pax Americana, voor zover dat ooit bestaan heeft, dat nu wel voorbij is. Hè? Dat de Amerikanen overal die paraplu wel konden uitstrekken en dat wij daar veilig onder konden schuilen. Dat is overigens niet onder Trump gebeurd. Dat gebeurde al onder Obama toen hij niet zijn eigen rode lijn hield in 2013 op Syrië. Ja. Dus daar zal Europa aan de eigen buitengrenzen zijn eigen broek moeten ophouden. Verderop in de wereld, Pakistan, India, het zat net al in het nieuws, is al weken zijn die spanningen enorm aan het toenemen. En eigenlijk voor het eerst sinds 1971, toen die oorlog daar volop woedde, is het weer helemaal raak aan die grens. En dit is een van de gevaarlijkste conflicten in de Kashmir. Dus het zou goed zijn als Khan, de premier in Pakistan, en Modi in India, als ze elkaar weer weten te vinden, doordat bijvoorbeeld die vliegers die nu gevangen zijn genomen worden uitgeleverd. Tot nu toe ging dat ook altijd zo. Maar het wordt niet voor niks de gevaarlijkste grens ter wereld genoemd, omdat er inderdaad twee nucleaire mogendheden tegenover elkaar staan, die vaak nog wel wilden luisteren naar de VS, maar misschien nu niet meer. In ieder geval niet naar deze VS. Nou, het is mij nog niet opgevallen dat Trump zich hier tegenaan heeft bemoeid. Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Normaal gesproken zouden Amerikanen zouden daar wel invloed op hebben kunnen uitoefenen. Ik weet ook niet of dat in dit geval zal het ongetwijfeld geprobeerd zijn. De Amerikanen hebben niet meer die rol van politieman, willen dat ook niet meer. Zijn een soort gepensioneerde politieman geworden onder Obama. En Trump is daar heel helder in. En daar voldoet hij wel aan een verkiezingsbelofte. Namelijk, we trekken ons terug en jullie zoeken het zelf maar uit. Nou, als je dat dan combineert met het vleien van allerlei autocraten overal in de wereld, ja, dan komen we in een hele gevaarlijke wereld terecht. En ik vind het niet erg dat je zaken doet met dictators, want dat is nou eenmaal zo. Maar je hoeft geen erelid van een fanclub te worden. En dat heeft hij min of meer wel gedaan aan uw ogen. U hoort een telefoon op de achtergrond. Eens kijken of we een optimistisch geluid in deze uitzending kunnen krijgen van Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. De Hanoi-top is zeker niet geflopt, zegt Trump. En soms kun je maar beter even weglopen en dan wat later nog eens een poging doen. Het is maar net hoe je het uitlegt natuurlijk, Sven. Maar waar hij op hoopte was dat hij zeg maar de nucleaire ambities van Noord-Korea wat kon afbreken. Nou lijkt me die Kim Jong ook niet echt een gezellige gesprekspartner. Ik zag een journalist op afstand vragen, bent u genegen om te praten over het afbouwen van uw nucleaire programma? Ja, zei Kim, want anders zat ik hier niet. Nou, daar moet je het dan mee doen. Kijk, normaal gesproken als een president naar Noord-Korea zou afreizen, dan is alles van tevoren al dichtgetimmerd. En er hoeft er eigenlijk alleen nog maar iets ondertekend te worden. Maar Trump die denkt, ik ga daar op de gok even met Kim Jong zitten. En dan vraag ik hem ook nog even of hij die kernkoppen die de westkust van Amerika kunnen bereiken wil weghalen. Dus mijn vraag is nou aan de deskundige waar jij mee praat, Sven. Kan er nou nooit eens een Europese leider naar Noord-Korea afreizen om te praten? Dankjewel, Dries. Wie van deze twee heren voelt zich geroepen om hierop te antwoorden? Ja, ik weet niet direct of er een Europese leider is. De Nooren hebben het wel geprobeerd. Dus in het verleden wel zijn er wel Noorse onderhandelaars die kant op gegaan. Maar dat heeft nooit tot heel veel succes geleid. Nee. Is er een Europese leider eigenlijk, meneer Weininga? Ja, er is punt 1 geen Europees buitenlands beleid. Dus wie zou dan in het kader van dat beleid naar Noord-Korea moeten afreizen? Dat is maar zeer de vraag. Het is ook de vraag of die welkom is. Ja. Nou, kijken we allemaal naar die persconferentie en naar het gedrag van de Amerikaanse president. Die vaak anderen de schuld geeft als dingen niet lukken. Ook vandaag weer. Namelijk, het is eigenlijk de schuld van de voorgaande regeringen. En dan niet alleen de regering Obama, maar ook de regering Bush, de regering Clinton, al die regeringen daarvoor. Meneer Ten Broeke, heeft hij daar eigenlijk ook niet gewoon groot gelijk in, namelijk dat de Verenigde Staten het destijds hadden kunnen regelen toen ze nog geen nucleaire macht waren? Nou, Clinton, regering Clinton heeft een deal bereikt waar Trump nu bij wijze van spreken zijn handen bij had kunnen dichtwrijven als hij alleen al had gekopieerd. Dus daar klopt het sowieso niet. Clinton Albright. Obama heeft er heel weinig aan kunnen doen. Ook geprobeerd. Voorlopig zien we Trump inderdaad, het is natuurlijk veel verder gegaan, heeft hij ook nog helemaal niets bereikt. Dus in die zin schaart hij zich in dezelfde categorie. En dan ben ik heel positief. Juist. Overigens heeft Trump wel te maken met een andere leider, hoor, dan de voorgangers. Kim Jong-un is in die zin meer bereid tot praten hierover dan zijn vader of zijn grootvader. Dus dat moet je, denk ik, toch wel even bijzeggen. De vraag is waar we nu naartoe gaan. It might be soon, it might be for a long time. I hope it will be soon, but it might be not to be for a long time. Ik spreek nu de woorden Trump van de Amerikaanse president. Is de conclusie niet dat Trump toch een beetje afdruipt weer terug naar Washington en Kim in zijn trein alle illegale champagne die hij heeft kunnen bemachtigen laat ontploffen? Ontploppen? Nou, ik denk dat Trump inderdaad niet verwacht had dat hij met lege handen terug zou komen. Dat is toch eigenlijk wel het geval. Overigens geldt dat ook wel een beetje voor Kim. Want heel belangrijk is toch wel het opheffen van die sancties. Hij ontwijkt ze wel aan alle kanten, maar niet genoeg om de bevolking, de verbetering van de levensstandaard te bieden die hij heeft beloofd. En dat is naast natuurlijk het overeind houden van zijn nucleaire capaciteit toch wel een belangrijk element in zijn beleid. En daar zal hij zich toch ook op moeten beraden. Slotvraag aan u beiden. Zal er een nieuwe ontmoeting plaatsvinden, denken jullie, tijdens de eerste termijn van het presidentschap van Trump nog? Nee. Hij zal wel bijna moeten. En ik denk ook dat het zal gebeuren. Anders kan ik niet verklaren dat ze zo ontspannen bij die persconferentie stonden. Want anders is de mislukking totaal en compleet. Ja. En dan hebben we inderdaad naar twee photo opportunities zitten kijken. En nogmaals, de hele wereld zit op één ding te wachten. Het moet een volledige, verifieerbare, onomkeerbare kernontwapening zijn. En geen van die elementen is tot nu toe bereikt. En van de Iran-deal, waar ik ook geen grote fan van was, kun je veel zeggen, die Obama gesloten heeft. Maar er zaten in ieder geval twee van die elementen in. Goed, een merkwaardige vertoning was het wel vanochtend. Daar kunnen we het over eens zijn, toch? Ja. Hartelijk dank, Peter Weininga en Han ten Broeke. Tot zover 1-op-1. Hier volgt de Nieuws BV met Willemijn Veenhoven. Tot 2 uur, 1:30 geloof ik tegenwoordig. En wij melden ons morgen weer met een nieuwe gast. Fijne dag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dokter Kelder en Kool. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NPO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden is het veel werk. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Heb je al een staatslot voor 10 maart? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel. Waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 7,5 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja.